gën sukkandiko ci amana mo gën sukkandiko ci mom bi mu tar legi parce que tout temps souvent day tomber ak ne sans boss moy gëna djégé bi nek ci sahihi legi ñun gis nañ tamit ne masalan imam al-hafiz abdul ghani rahimahullah hatta ci syntax ñu bindé téré bi dañuy gis ne day wax sahih té lolu fatali nañ ko fu bari mais dañuy gis ne sahih imam al-bukhari lay jëkke manam mom bu indi hadith bi même bu né muttafaqun alayhi la indi manam limi gëna samontel moy baat yi nga xamné mom la imam al-bukhari rahimahullah ta'ala indi ci téré bi mom yoy lay gëna samontel bu ko défé mu indi ko niki nonu mu daal di indi sahih baat yi nga xamné ño nek ci sahih imam manam bu fekkante na mok imam muslim rahmatullahi alayhi ma nuro nañ complètement baat bi souvent tamit daf koy indi mais bu fekkante na nuro wuñ ne bu bukhari la manam mom ni abu muslim dañu wouté bu mom bu imam bukhari la indi rahmatullahi alayhi ma mom bobu lay indi bu indi riwaya bu sahih imam muslim rahmatullahi amana li tax nak moy do fekk ne imam bukhari rahmatullahi mo gëna deugër le ay isna niki nonu buñu setlo dinañ gis tamit ne ziyadat manam yok tay wali muslim mo ci upp wali muslim wali muslim wali muslim manam moy imam muslim rahimahullah limi yok mom day indi ay yok yu imam muslim rahimahullah taala yok ci mana yi jitu mais boudé imam al-bukhari parfois danan wa fi riwayatin rek parfois mo wa fi riwayatin fek ci sahih imam al-bukhari rek la né leleng mo wa fi riwayatin fek ci ñaari sahih yep la né manam kon wa fi riwayatin yi dañu sétlo né bu waxé wa fi riwayatin parfois mu nek ci sahih bukhari kessé comme tay buñ doon joxé exemple dañu joxé exemple hadithu abdullah ibn zayd ibn asim radhiyallahu ta'ala anhuma bim nan ci bimi melal ñap yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu ne wa fi riwayatin atana rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min sufrin bobu par exemple riwaya bobu waxon nañ la biñu sharh baat bi ne la ci fan la nek sahih imam al-bukhari rahimahullah ta'ala kessa la nek neku ci sahih imam muslim rahimahullah niki nonu kon buñu serlo itam dinañ gis ne kon baat wa fi lafdhin li muslim ak wa fi wali muslim yoy non han yoyu daf ci gëna bari manam dafa bari ci ni muy inde parce que dafa fekk ni imam muslim rahimahullah motax ñuy faral di conseiller ki sakku xam hadith muy tambalé sahih imam muslim par rapport ak sahih imam bukhari parce que sahih imam muslim rahimahullah mo upp ay ziyadat ay yok mo upp ay yu mu ci yok donte imam bukhari rahimahullah ta'ala deugër léne mo gëna deugër lé ba paré imam muslim rahimahullah ni muy taftalé hadith yi té loolu dañ koy sétlu bu ñuy sharh hadith bu né dinañu sétlu né sahih imam bukhari imam muslim rahimahullah mo gëna yaatulé manam imam muslim rahimahullah mom mo gëna bari ay isnad ba paré mo gëna manam da ngay gis mbolo mu bari dañ koy indi leg leg tay buñu sétlo té lolou parfois nak c'est vrai que duñ koy di def manam di indi masalan ben hadith kessé ñu indil ko ay asanid yu bari lolou suñ ko doon def dinañ sétlo ben affaire dinañu gis né imam muslim ci walu gogou daf ci yémi même bu féké parfois liñ ci jotté gis rek dañ ci gis manam ni mu rafété ni mi doxalé mais suñu xolé di nga gis ne imam muslim rahimahullah daf lay indil isnad bi ci wa hijaz wa madina après wa makkah boudé amna après mu indil la wa sham wa basra wa kufa de telle sorte que daf lay wonné la hadith bi bul douté ci wërëm parce que sax siwna sax ci mbolém réew yi et cetera so xolé tamit ni nga xamné non lay doxalé mom imam al bukhari rahimahullah mom so serlo day jël hadith def ko ci ay buntu yu wuté donc ñom ñaar bokku ñu ñuy doxal mais le fait que imam bukhari rahmoullah diko def ci ay buntu yu wuté lool tamit day woné manam ni fiqam reey won ni nga xamné non la ko deggum reey won tamit ci hadith yi mais ala kulli halin le fait que ñu bolé len mu nek muttafaquna lay ñuy def étude comparative bi ci bu ñu nekké ci ñaar sahih fa nan lañ ci nekké loolu tamit manam bokku na ci particularité charhabe ni warna sharh bo xamantene dinañ ci def lool niki nonu té loolu manam ba paré dañuy gis né da doon fructueux manam doon nañ ci jangaté lu bari doon na am ay jangat yoyu am solo niki nonu buñu xolé suñu parent ci loolu dañ daan ñew ci manam baati né baat bi dé li dé mo bi li la bu amé ay baat yu xaw leunt ñu am yuñ ci yok ñu am yuñ ci yok leg leg manam bu fekente né parfois comme par exemple biñu nekké ci hadithu manam hadithu Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala bi wax ci walu xati biñu yexé ci hadithu Abdullah ibn Mughaffal bi bok radiyallahu ta'ala biñu nekké ci hadithu xati mais bu riwaya sahih Imam Muslim rahimahullah bim nan idha walagha al-kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa 'afiruhu thaminatan bi turab par exemple fofu gis nañ ni baat yu reprendra tuñ len parce que dañu gis ni li ci ëpp solo ci baat yi leer na ba paré waxon nañ ko kon amna yo xamne leg leg non lañuy def duñu fatali wat affaire manam duñu waxat baat yi parce que leeron na ba paré ci yeneen hadith yi wala ci hadith bu ko jégué mais parfois su fekkante na hadith yi dañu sorienté touti wala bokku ñu buntu biñu nek comme hadith ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamne daf doon wax ni mok yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon nañ sangondo kokku indi nako ci buntu babul ghusl min al janaba ba fa indi ko ci babul hayd ci ay baat yu xawa wute donc lolu doon na laaj ñu reprendra manam leral yenn baati donc lolu tamit batay méthodologie la bok na tamit ci méthodologie bi nga xamne mom lañu jëlone manam yi dañ koy wax bu ko defé bokoy deglu wat nga bayyi wat xel lolu bu ko defé nga mëna téyé tak li nga xamné mom moy manam méthodologie nga diko xol diko suivre ala voilà ndax da après da lay dimbali ci nga mëna japp li nga xamné mom lañ ci wax presque lépp bo mënta japp lépp da la lay dimbali ci nga japp lépp ci nga japp bok li ci ëpp donc bok na ci batay manam suñu parent ci hadith yi dañuy laaj ben laaj tout temps moy anan lan la hadith bi di def ci buntu bi ak lan moko jokale ak yenen hadith yi yoyu parfois manam leer yaatal giñ ko dan yaatal leer giñ ko dan leer ak soxla gi nga xamne mom la téla dan soxla lolu don nañu dimbali ci ñu mëna situerou ci yan jangat lañu wara mëna amé ci suñu hadith bi bi nga xamantene en tout cas mom lañu nek niki nonu don nañu ci méthode bi batay dañuy gis ne masala yi nga xamne mom lañ ci daan jangé dañ daan jëkke tout temps masala yi d'abord yi nga xamne motax mom lañu gis ne mom motax Imam al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullah ta'ala indi hadith bi ci buntu bobu yoy lañ daan jëkke suñ ci paré nak ñu doga jall ci yenen masala yi nga xamne côté fiqh lañ suñ ci paré ñu doga jël nak masala yi nga xamne da aju ci walu manam ci walu suluk manam sobu ci walu tasawuf ci walu manam teggin ci walu ay mbir yu mel nonu ñu ak ci walu magay yenen te bi sallallahu alayhi wasallam wala magay sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum manam yoy lañ daan mujjé niki nonu masala fiqhi dinañ gis ne d'abord parfois ñu am yenn ak yuñ ci tuddu ci buntu bi ndax buntu bu nek bo xolé dañuy faral dañ ko daan ubbi dañ ko daan introduire buntu bi daan buntu bi nak introduction li daal di koy wax daal di wax baat yi nga xamne mom mo nek ci buntu bi lan lay tekki ci lak ci sharia buñ ko waxe borom xam xam yi nan lañ ko teñké et cetera yoy suñu paré ci lool dañ kat dañ daan léral tamit li nga xamne mom mo ci aju ci boudé yenn masala yo xamantene jarna léral bala ñoo dugg ci buntu bi bala ñoo commencé sharah hadith yi nga xamne ñom ñoo ci nek tamit ñu daal di koy léral bu ko défé ñu mëna dugg ci manam jang mi ci hadith yi nga xamne ñom ñoo ci nek manam mu mëna lér mëna yomb après bokku na tamit ci méthodologie batay niñ doon doxala moy masala fiqh yi tout temps lu ci ëpp dañ dan faral di def ñaar bu ñëkk bi moy hadisi manam fiqh bi manam dañ dan faral di xol mazahib yépp luñ ci wax indépendamment du fait que ñun manam ci mazhab maliki lañ bok dañ ko dan fexé ba omettre affaire bobu parce que dañu bëggoon mu nekk di rasa bo xamné amalé doon manam am jangat bo xamné day général lolu dañ ko jël comme méthodologie bu doon nak par exemple ben théorie ci fiqh maliki dañ doon jang lu do mi nek muhtasar khalil wala yoy korontone doon nañ yaatal côté maliki ba paré sen tafri'at yi sen wouté yi nek sen bir mazhab yi et cetera ba nopi dogu ñew ci yenen mazahibi mais comme que li la won motax manam téré hadith dañ doon mettre d'abord tout le monde au même pied d'égalité bu ñu départ ba paré di fexé ba tamit kenn ku ci nek ñu bañ la manam baña toutul say wax bañ ko doyabi té lol tamit mom moy yoon bi nga xamné mom moy yoon bi jaadu bi ndax da jaadul ñuy jël masalan borom xam xam yi rahmatullah alayhim seeni wax di len doyedal wala di len toutal wala bok ñuy melni liñu wax degeerul wala amul fenn fu mu teggu motax comme que jangul hadith da té hadith mom farul fet hadith du maliki hadith du shafi'i hadith du hanafi hadith du hanbali hadith du ken hadith han waxu yenenbi la sallalahu alayhi wasallam faru fen lolou tamit manam motax duñu won jital ben kenn ci kaw kenen ki manam dañ doon wax rek ñepp niki nonu su fekente ne paré war nañ ci wuté tamit dañ daan né amana bi mo gëna dëgër donte li ëpp nak ci li gëna dëgër ci suñu gis moy bi fi nga xamné fofu la maliki fete rahmatullah alayhi mo xam jumhur rek mo xam du jumhur mais lool liko waral moy da fekk ne manam mazhab maliki lañ bok té doune dañu parparlo motax mais aussi da fekk usul manam mini notalé ak li tax ñuy notal ci lool la mais lool dañu gis ne ci kitabu tahara ci lay gëna bëri ndax kitabu tahara téré la bo xamantene manam maliki rahmatullah alayhi dañ ko ségg bu baax manam bokku na ci téré yi gëna maîtriser yi nga xamantene mom lañu gëna manam rafetal seenu doxale niki nonu sa yo xamantene tamit parfois jek paramen masala bu mak leg ñu daal indi jema indi tafri'at manam yan branche yan masala ñu balé ci masala bi masalan tay buñu waxé té pour joxé wat exemple ba tay buñu wax ci walu ndiap buñu paré ci masalan ci raxas ciir dañuy wax né imaginer tay masalan nak légui ciir bobu han am lu ci yok manam imaginer nit ki am benen baram wala am benen loxo bu sax ci kaw loxo bi ak yoy manam yoy ay tafri'at la yo xamantene yépp dañu génné ci benn moy nit ki dafa am loxo ak tamit masalan imaginer tay loxo bi tay bu fekkentene dafa am lu ca téggo ba téré laal ko ak yu mel non yoy yépp ay masala yu génné ci benn masala kessa moy dañu wara raxas loxo bi lolu par exemple dañ ko daan def té lolu tamit dafa bok ci am solo parce que même boudé yennit yi ay cas rare la dan don lay don mais ça arrive manam dina am ñu muy dal leug tamit ñu def parfois yenn masala yi suñu paré ci manam masala yu yoyu nonu leug ñu wax ci lo xamantene tamit day day génn touti bobu point boudé amna leneen lo xamantene man nako jariñ ala kulli halin tafri'at yoyu nonu leug tamit ñu indi ci ay wax yo xamantene wala ay yenn masala yo xamne peut-être day moderne comme masalan buñu waxé ci affaireu xadbi su nané ci ndox mi juroom ñaar yoon manam xadbi dañ koy rax juroom ñaar yoon et cetera legui par exemple fofu wax nañ masalan né est-ce que djurum ñaar yoon yoy ñu koy raxas tay buma ko dugaloon ci machine à laver ndax baxna wala deet par exemple parce que yoy ay masala la yo xamantene yu bes la parce que machine à laver amul won mais yu ñëkki ñoñu koy jangal lo tax tamit parfois doon nañ insister ci usul bi ndax usul fiqh daf ci am solo tamit parce que usul fiqh moy day leral manam li nga xamantene moy méthodologie fiqh bi nga xamné mom manam méthodologie bi borom xam xam di jël pour mëna génné atté yoy tamit parfois dañ daan léral né nangam day li motax ndax qaida sangam wala ñu né borom xam xam yi rahmatullah alayhi buñu wuté ci masala bi ah ki bi mi ton qaida sangam la indi manam règle fiqh sangam wala règle usul sangam parce que yoy tamit daf ci am solo pour mu léralalé li nga xamantene mom mo nekk ci ah mo nekk ci manam atté yoy nonu bu ko défé tamit ñu jappalé ko parce que buñu xamé règle yi légui loolu daf ñu dimbali ba nga xamantene day légui ci dess daf ñu yomb manam yenen xam xam yi daf ñu manam jenné ay masala yi rawati na ci liñ jotta xam ñu xamé ci yu bes yi nga xamné day doga ñew yoy daf ñu yomb après ala kulli halin lolou kon manam ay mbir la yo xamantene don nañ ko def ci suñu sharh bi dal nañ tamit parfois di insister leg bon au début nak c'était moins manam début bi doonu ñu ko don def mais biñu démé ba ñattel ñentelu hadith wala en tout cas wala juroom bennel bi suma joomul dal en tout cas ci hadith Ousmane ibn Affan radhiyallahu ta'ala ñu doon mel la ñap yenenbi sallalahu alayhi wasallam koku insister nañ ci commencé won nañ ko lolu ci lañ ko tambalé won wala bok avant bob di wax tay bu fekkentene masala bi dafa am kenn ko xamantene manam dafa am lo xamantene ay njangat manam ak tarbiya da ci aju wala njangat bo xamantene manam teggine da ci aju ak yu mel nonu ñu jitt insister bokku na tamit ci li nga xamantene légi manam li nga xamné mom lañu wara ñëw ci léral ko tamit et que peut-être inshallah taala dina am jariñ bu bari sax inshallah moy suñu sharh bi ci lan lañ doon sukkandiko parce que lolu suñ ko léralé amana dina indi ay dina dimbali mëna dimbali ku ne mëna jappalé ku ne té lolu moy l'essentiel essentiel bi du liñuy wax le monopole du savoir lolu amul solo hein li am solo moy ana nan lañuy def ba julli ñi xam seen diine lolu mom moñu amul solo ñun wallahi alhamdulillah ah legi kon li nga xamantene mom kon manam ci lañ daan faral di sukkandiko deug la buñu toge nak bay wax kok mom ci suñu mokk rek lañuy sukkandiko wa alhamdulillah mais dinañu faral di delu parce que comme que hadith yi buñu serlo dañ dan wax isnad yi al imam manam imam al hafiz abdul ghani rahimahullah taala indi wuko ci tereem manam isnad yi nek sahih imam al bukhari ak yi nek sahih imam muslim rahimahullah indi wuko motax dañ dan soxlo tout temps di delu wat ci manam ñaari tere yoy xol hadith yi fan la nek ci sahih imam bukhari fan la nek sahih imam muslim rahmatullah alayhi ma xol ni mu len inde ak façon riwaya bi ñu xol riwaya bi ci gëna jégué li nga xamantene mom moy ti ni mu ko inde mom bu ko defé ñu xol manam hadith bi xol isnad bi bu ko defé ñu tariko mu bolé ñu mu amal ñu ñaari ndariñ bu ñëkk bi moy da lañu permettre ñu xam ñan ño solo hadith bi ak yoy ba paré tamit dinañu permettre aussi ñu xam hadith bi ban riw la gëna siwé parce que leg masalan amna hadith yo xamna comme masalan tay masfa ala al khufayni yi nga xamantene ñom ñoy wax né dañ doon masa khuf ci bir dëkk bi bo fa nekké yoy par exemple buñ ko sétlo dinañ gis né wa madina solo wuñ ko wa kufa ñoko doon solo ci kaw lool motax masalan maliki rahmatullah alayhi ñu am ci ay quelques problèmes manam so setlo parfois le fait que hadith bi siwul deuk sangam musiwone deuk sangam kesse lool da dan waral leg yenn atté lool masalan bok na ci ndariñ yi bimu dan am bok na ci ndariñ yi dan am tamit durant ce hadith yi bobu manam le fait que ñu dan delu ci téré sahih imam al bukhari wala imam muslim rahmatullah alayhi xol étudier moy par exemple dañuy xamné a hadith yi setlo nañ né hadith yu mel nangam yi ñi ñoko dan solo par exemple tay wax nañ hadith comme par exemple hadith yep yi nga xamantene masalan dañ dan aju ci walu manam yo xamantene ñaare day indi manam dafa tabu ci suñu jamono lu demé neké manam ay nit manam ci li xew ci neegu sey ak yu mel nonu gis nañ ni masalan bayyi ñoko dan jangal domi wala yaayi ñoko dan jangal domi par exemple gis nañ ni ñoo ñoko dan solo té lolu daf ñuy jangalale lenen manam dañ ci doon jangalale lenen ak yu mel non manam kon di la sa tan hadith yi lolu bokku na ci njariñ yi gënu mak yi nga xamne mom la daan indi bokku na manam le fait que ñu daan xol hadith yi isnad bi ba pare xol ñoñu ñoy ñal légui donc lolu daan nañ ko def bokku na ci lenen tamit li nga xamantene doon nañ ko def suñu ginnaw hadith bi manam ginnaw biñu xolé isnad yak yoy ci sahih imam al bukhari ak bu imam muslim rahmatullah alayhima ak nan lañ fa nekk moy bok na ci njariñ yi ñu bo lolu suñu paré ci lolu bok manam bok na ci liñ daan def moy dañ daan xol manam diri yi nga xamne mom liñ upp nak li nga xamantene manam lepp lu aju ci baatu hadith yi ak yoy li upp liñ ci daan delu moy ñaari téré la téré bu ñëkk bi moy Umdatul Qari bu imam al imam Badruddin al Ayni mom mo upp liñ daan delu wat benen bi mom moy Fathul Mulhim Sharh Sahih Imam Muslim bu al imam al Usmani rahimahullah nga xamantene mom contemporain la parce que da nga xamne Sharh Sahih Muslim rahimahullah ba legui defaru amugul sharh bu mat bu deugul a part peut-être amna ben éthiopien al Harawi bo xamantene bindu nok suñu jamono bindu Sharh Sahih Muslim té amna kenen benen éthiopien boy Muhammad ibn Ali ibn Adam al Isubi bu ap éthiopien la tamit bo xamantene mi ngi bindu Sharh Sahih Imam Muslim rahimahullah amana bo bu gene moy don bi gëna mat sauf que ñaari hadith sharh yi mala wax yépp am nañ ben problème moy problème aqida parce que ñom dañuy deugural waxu wahabi gi ak waxu ñom ibnu taymiyya ci sen yenn affaire mais sharh bi nga xamantene mo ci gëna siiw bañu buñu waxe sharh ci sahih imam muslim buñu waxe kiko sharah neena koku an-nawawi motax ñu wax rahmalahu moy al-minhaj bu sharh bu an-nawawi malgré liñu bari luñu tuddu an-nawawi yépp nak doonu ñu won faral di delu ci sharam bi lolu mom manam bok na ci ñaari mbir yu bizarre ci sharh biñ doon def moy bari nañ li ñu tuddi ñaari nit moy an-nawawi ak ibn hajar rahmatullah alayhima bari won nañ ñu leen di tuddu and ak lolu doonu ñu won delu ci sen sharh yi manam ci li ñu wax wa lolu bok na ci nga xamantene mën na nax motax bok na motax ñu bëgg ko leral tamit ne yoy bok nekk won yu ñu daan gëna delu benen bir bu tamit moy an-nawawi rahmatullah alayhi budé lool kon moy ci walu hadith yi lool lañu ëpp liñu daan delu lañ lañu delu tamit ci sharh bi nga xamantene mom la an ki def al-itsubi éthiopien bi ma lay wax nga xamantene mom ak manam leg ma fallu ñuy suivre fi ay cours ci sharh yi mira sahih muslim et cetera ak al-bukhari parfois fi ak an-nasa'i leg ci mais ko manam amna sharh bu mu def ci sunan an-nasa'i rahmalahu mu bu mu tudde zahiratul uqba fi sharh al-mujtaba manam daf ci sharh sahih ki sunan an-nasa'i rahmatullah alayh leg ñu delu ci terem bi mais mom tamit bari wul mais dal ñaar ye mom ci walu hadith mo upp li ñu del li nga xamantene do dinañ koy di xol parce que tamit comme duñu am jot tamit parce que tamit comme que tous les deux jours lañ koy def ba paré duñu am jot aussi dañu nekk ci yeneen yitte motax doonu ñu won del lu dul ci ñaari téré yele parfois sax dañuy yam rek ci al ayni li mu bindu ñu xol réviser wat ko lool rek lañ daan yam parfois manam bu al ayni bi mom ci luñu doyal mo upp liñ daan xol moy Umdatul Qari mo upp ci liñ mo upp luñ daan xol legi mu am benen sharh bo xamantene manam benen téré bo xamantene parfois tamit daan nañ ci delu surtout ci yenn question fiqhi ci question fiqhi moy al majmu' bu an-nawawi rahimahullah al majmu' nak mom haqiqatan deug mon manam subhanallah manam téré bu mel nonu ci fiqh amagul manam ci diini amuko ci manam moy téré bi nga xamne mom moy bi gëna mat ci diini ji ci walu bu ko yeggene won mom an-nawawi rahmalahu yeggali wuko ab talib mo imam as-subki rahmalahu moko yeggale après muhammad al-muti'i moko yeggale tamit suñu jamono yi manam ci jamono yi ji mom bimu genné adna yagul rahmalallah mom moko yeggale ba mu jeex mais an-nawawi rahmalallah suko yeggale won manam ko ñom ñatt nit ñoo ñoko bind mais suko yeggale won mom moy nek téré bi gëna mat ci téré fiqi ci luñu joye leen ak tamit bon mais rarement vraiment rarement daan nañ delu ci al-mughni bu ibn qudama rahmalallah très rarement sax leen ak tamit daan nañu manam di delu ci téré mawahibul jalil bu sharh mukhtasar khalil rahmalallah bu imam al-khattab rahmalallah niki nonu mais lolou tamit bari wul rarement la parce que tamit comme doon ñu won am jot dañ doon ñom rek ci li al-ayni doon bindu diko xolaat bu ko defé ñu basé wu ci lu ci ëpp ci lool niki nonu tamit bokku na ci li nga xamantene doon nañ ci faral di delu moy sharh bi nga xamantene moy leg rarement tam ñu delu ci sharh ci manam fathul bari mais yaakar na ñaar yoon wala ñett yoon ci la ko mësa xol ci digënté bi ci walu gogum manam xol hadith bi lu ci imam an ki ibnu hajar wax rahimahullah lool daanako bari wul luñ ko def bokku na ci tamit yi nga xamantene daan nañ ci faral di delu ci yenn masala yi surtout budé manam mis mbir mi moy nak leg ñu né ah nañ xol par exemple bu masala bi xawé leunt ci ñun yenn masala yi bu xawé leunt ci ñun parce que nak le fait que né ñu né hadith bi rek nangam masala ngi ci dañ ci delu ci nangam loolu mom daanu ñu ko manam du né ci téré lañ ko doon jël loolu mom du loolu mom lañ jël ci téré loolu parce que téré souvent duñu faral di léralé non motax suñu sharh bi wallahi alhamdoul minna bokku na ci sharh yi gëna mat ci walu kitab at-tahar bokku na ci li nga xamantene manam mo gëna matalé ci kitab at-tahar danaka liñ ci bayyi lu niwu legi comme buñu xalaté né ah hadith bi kat nangam amna masala sangam bu ci génné ci baat bi wala ci ki bi wala masala bi kat warna ko té traité bu ko défé ndariñ li gëna mat et cetera masala bi xawalënt wala wolatuñu dañuy faral di déllu ci téré yi nga xamné ñom ñoy téré source borom xam xam yi manam fuqaha yi nga xamanté né ñoy lu démé né ke bada'i as-sana'i' bu imam al-kasani ci hanafi rahmatullahi alayhi wala rek tout simplement ñu xol mukhtasar al-qaduri rahimahullah wala radd al-muhtar ila durr al-muhtar bu al-imam ibn abidin lool moy ci mazhab hanafi rahimahullah lool lañ dan faral di delu su fekente ne affaire bi xawna ñu leunt xamuñu mazhab hanafi bi exactement lan la parce que parfois nga gis ci yenen téré ñu ne la mazhab hanafi li la nga dem ci benen téré mu ne la mazhab hanafi li la legi nga bëgg xam nak exactement ñom luñu wax bu boba dañ dan delu ci yoy téré niki nonu leg ñu delu ci téré